رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، روزہ دارو گھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا رو زدارو خدا خلد میں ہوگا، تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، رمضان کی آمد کفر کی آمد رحمت کی آمد روزوں کی آمد سحری کی آمد مرحبا، گل اٹھا ہے چار تو پھر آمد رمضان ہے، اور تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، مرحبا سج مرحبا پھر آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد رمضان کی آمد رحمت کی آمد غفرا کی آمد سحری کی آمد روزوں کی آمد، ذرا مل کر بولو رمضان کی آمد مرحبا سج مرحبا رمضان ہے، یا الہی مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، رمضان دکھایا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، گیبت کے خلاف جنگ، نہ

جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 29ویں شب ہے اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عاشقان رسول اور عاشقان رمضان ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جمع ہیں اور ناظرین بھی الحمدللہ امید ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر استقبال رمضان کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں اس وقت شریک ہوں گے. نویت سنت الاعتکاف. جمعیت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ شرعاً جائز نہیں. اگر آپ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو ضمناً کھانا پینا سونا سحری افطار یہ جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبل اس کے کہ ہم استقبال رمضان کے سلسلے میں بیان کریں اور سنیں ثواب میں مزید اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا اور کرواتا ہوں. آپ یہ نیت کریں کہ اچھی نیتیں کرتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلا پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ بلغو انی ولو آیہ یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یہ پیروی کروں گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمۃ الحق کروں گا. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ دار المدینہ قفل مدینہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر دوران بجان اور ویسے بھی بیٹھے ہوئے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا, کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا, فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے مجتنب رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج کے اس بیان کا ثواب, ایصال ثواب اللہ کی رحمت, آج کے اس بیان پر اور اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مفسرین, محدثین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, غوث اعظم, غریب نواز, شیخ شہاب الدین سہروردی, خواجہ بہاء الدین نقشبندی, مجدد الفیثانی, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر شریعت, فضل الافاضل, قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, اور خصوصا بالخصوص بلبل روضہ رسول, مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری, جن کی آج شب وصال ہے, 29 شعبان المعظم کو انہوں نے پردہ فرمایا تھا. ہم سب کے عزیز و رشتہ دار اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جنہوں نے 25 ماہ یا 12 ماہ کے سفر کیے یا کر رہے ہیں یا وقف مدینہ, اور مدنی انعامات کے وہ عاملین جو روزانہ اکثر فکر مدینہ کر کے 10 تاریخ کے اندر اندر مدنی ماہ کی اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت باب المدینہ میں 9 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اور یوں تو سینکڑوں ہزاروں مقامات پر دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار. تو آج کا یہ اجتماع چند اجتماعات میں مسجد سے متصل میدانوں میں براہ راست دیکھا بھی جا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دل کو بڑی خوشی ہے کہ ان قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے. فی الحال خوشی ہے, اللہ کرے واقعی ہم ماہ رمضان المبارک سے مل بھی جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ ملاپ ہو اور ادب و احترام بجا لانے میں کامیابی نصیب ہو.

پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہیں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں سوداگر کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ کو بڑا نادان ہے، نادان ہے، ہاں نادان ہے، اللہ ہمیں نادانوں میں نہ کرنا، ہمیں عاشق رمضان، حقیقی عاشق رمضان بنا دینا، کہ ہم روزے بھی رکھیں تراوی بھی 300 دن پڑھیں، کہ ہمارے بعض نادان 5 دن 6 دن تراوی پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اب چھٹی ہو گئی، نہیں بلکہ وہ تو سارا ہی سال عشاء کی نماز فرض ہے، تراوی سنت ہے، سنت موقعہ ہے، لیکن نماز عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، کبھی بھی معاف نہیں، پھر یہ کہ وہ رمضان المبارک کی ہر رات تراوی سنت ہے اور سنت الموقع ہے، نہ کہ 5 رات میں ختم قرآن کر دیا تو چھٹی ہو گئی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ سارا ہی مہینہ تراوی پڑھنی ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. تو جھومتے جائیے اور سنتے جائیے. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے انشاءاللہ ان قریب چاند رات ہوگی یا کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، تو اس میں کیا ہوگا چاند رات میں، پھر سے سنو. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. مزید سنیے جھومیے. نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. نمبر 3، سبحان اللہ، نمبر 3 بھی کیا ہے، نمبر 3، فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. نمبر 4، اے عاشقان رمضان جنت کی تیاری کیجئے. نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی رمضان المبارک کی جب آخری شب آتی ہے، لیلۃ القدر ہونا اس کا ضروری نہیں، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب بتائیے اتنا پیارا پیارا پیارا پیارا پیارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں گنا میٹھا ماہ رمضان آنے والا ہو اور اپنا دل خوش کاہے کو نہ ہو. یہ تو بڑی بدنصیبی ہے ایسوں کی کہ جی یہ سوچے کہ معاذ اللہ اب تو صاحب دن کو کھانا بھی نہیں ملے گا اور روزہ رکھنا پڑے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اربوں خربوں بار معاذ اللہ کہ اس کی سوچ سے پہلے ہماری بس ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت مل جائے کو کہ اللہ جو عبادت فرض کرے اس کو کوئی بوجھ سمجھے. دیکھیں نفس پر اگر وہ گرا ہے تو نفس پر تو گرا ہی ہے, بیان کرنا بھی نفس پر بعض اوقات گرا ہوتا ہے اور سننا بھی گرا ہوتا ہے, اجتماع میں آنا بھی گرا ہوتا ہے نفس پر, نماز پڑھنا بھی باری گرا مانے برڈن پڑتا ہے نفس پر, نماز کا بھی برڈن پڑتا ہے. لیکن نماز یا روزے کو جو واقعی بوجھ سمجھے اپنے لیے کہ یہ کہاں فرض ہو گئے, یہ رمضان کہاں پڑا کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے بھوکا رہنا پڑے گا, نے رمضان المبارک کے روزوں کو نعوذ باللہ فرض روزوں کو کوئی بوجھ سمجھے اپنے لیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اسی طرح نماز کو بھی کوئی بوجھ سمجھے تو نماز تو یہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. البتہ نفس پر بوجھ پڑتا ہے نفس تو وہ یہ کفر نہیں ہے, تو نفس پر تو بوجھ پڑتا ہے لیکن خود بوجھ سمجھے اس کو کہ یہ کام فرض ہو گئے نماز کا پڑھنا پڑے گی, پڑھنا پڑتی ہے پانچوں کو, روزے فرض ہو گئے یہ اس لو اب پھر نماز کا وقت آ گیا اب نماز پڑھنی پڑے گی یہ کہاں یار فرض ہو گئی. تو اس طرح کوئی نعوذ باللہ اس طرح ذہن بنائے اس طرح جملہ کہے یا دل میں ذہن بنا لے اس طرح تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ یہ کفری عقیدہ یہ بنا لے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کبھی بھی اللہ کی عبادت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. رمضان بوجھ نہیں بلکہ بوجھ اتارنے والا مہینہ ہے. یعنی یہ بتائیے کہ گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا بوجھ ہے اور اللہ تعالی کے کرم سے ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو گناہوں کا بوجھ ہمارا اتارا جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کا خوش دلی سے انتظار کیجئے, اس کا استقبال کے لیے تیار رہیے. کل بھی چاند دیکھنے کی کوشش کریں, ہمارے یہاں پاکستان میں تو کل 29 ہے جبکہ مدینہ منورہ میں غالباً کل 30 ہے, تو وہاں تو امید ہے کہ چاند رات کل ہو جائے. ہمارے یہاں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اٹکل سے کہ کل ہو جائے گا تو صاحب اس جغرافیائی یوں ہے تو فلاں یوں ہے تو سائنسدان یوں کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اس کا دار و مدار چاند کی رویت, رویت ہلال, رویت ہلال میں چاند دیکھنا, چاند دیکھے جانے پر ہی دار و مدار ہے سارے اسلامی مہینوں کا, کیلنڈر پر نہیں ہے. یہ ذہن رکھیے گا. یہ مصری تاریخ جو بیان کی جاتی ہے یہ غلط ہے, صحیح تاریخ وہی ہے جو چاند دیکھنے سے متعین ہوتی ہے طے ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے, پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. دیکھا آپ نے اے عاشقان رمضان, ماہ رمضان میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے. بوجھ اترتا ہے نا رمضان میں. گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, توبہ کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں. یہ یوں کر لیتے نا ہنستے ہنستے بازوں کا جو یوں کرتے ہوتے ہیں یا کان پکڑتے, حقیقت میں یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ تو ندامت اس کے لیے شرط ہے, شرمندگی. ان ندم و توبتن شرمندگی توبہ ہے. تو توبہ کرنے کا طریقہ فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت جلد

یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی ابتدائی یعنی درمیانی دن مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو, ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں. بس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں, نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, نمبر دو استغفار یعنی توبہ کرنا. جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں, نمبر ایک اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا, نمبر دو جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا. تو میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے عاشقان رمضان, ہمیں اللہ تعالیٰ اس پیارے پیارے رمضان سے بس جلدی جلدی جلدی یعنی جلدی معاف کیجئے جلدی نہیں کہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے ماہ رمضان سے سلامتی کے ساتھ ملا دے. ابھی ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے. اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور ان دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں بندے کی بے نیازی نہیں ہے, یعنی ہر وقت اس کے بارے میں یعنی چوکن نہ رہے, بے نیاز نہیں ہے اس میں, یعنی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ مغفرت ہو ہی گئی جہنم سے آزادی مل ہی گئی, اس کی ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں, یقینی قطعی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. لہذا ہمیں اس سے بے نیاز اور لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرتے رہنا چاہیے. اب بتائیے ایسا پیارا مہینہ, ایسا پیارا مہینہ جس کی آپ نے برکتیں سنی کہ خالی کھجور کھلا دے پانی کا گھونٹ پلا دے, فضیلت کیسی؟ روزہ دار کو روزہ افطار کراتے وقت افطار کروائے ہے نا, چاہے کھجور سے چاہے پانی سے, تو کیا فضیلت؟ گناہوں کے لیے مغفرت, گردن یعنی دوزخ سے آزادی, گناہوں سے بخشش دوزخ سے آزادی, اور روزہ دار جیسا ثواب, اور نہ روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو. یعنی کتنا ثواب ملا, یعنی کسی کو روزہ دار کو کوئی پانی کا گھونٹ بھی پلا دے افطار کرانے میں تو کیا ثواب ملے گا؟ مغفرت ہو جائے گی, مغفرت کا حقدار ہو جائے گا, جہنم سے آزادی کا حقدار ہو جائے گا, اور روزہ دار جیسا اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے روزہ رکھا ہے جس کو افطار کروایا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب روزہ دار کو کھجوریں کھلا دیں گے پانی بھر کے پلا دیں گے اور ہم روزے نہیں رکھیں گے روزے دار جیسا ثواب اپنے کو سستے میں مل جائے گا, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. وہ تو روزہ رکھنا تو فرض ہی ہے, نہیں رکھے گا تو گناہگار جہنم کا حقدار ہے. تو اس لیے روزہ دار کو افطار کرانے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. دیکھیں یہ رمضان کے روزے کے فضائل ہیں, اس میں نفلی روزوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے جب تک کہنے کہ محدثین کرام نہ فرمائیں کہ نفلی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے والے کا بھی یہی ثواب ہوگا, کیونکہ اس میں یہ صراحت ہے کہ جو اس میں یعنی اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کا یہ ثواب ہے جو ابھی بیان کیا گیا. تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی شریعت میں, نہ اور قرآن کی تفسیر بھی رائے اور حدیث شریف کی شرحہ، یہ اپنی اٹکل سے اپنی سوچ سے ہر ایرے غیر نتو خیرے کو کرنے کی چھوٹ نہیں ہوتی، بعض لوگ کر رہے ہیں، میڈیا پر بھی آ کر یہ اپنے مطلب بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، جو مفسرین نے لکھا محدثین نے بیان کیا ہمیں وہی کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمارے مبلغین کو تاکید ہے، مبلغات کو بھی تاکید ہے، زبانی بیان نہ کریں، کتابیں دیکھ کر بیان کریں، بہت ساری کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے آپ کو چھاپ کر دے دی، بغیر دیکھے کسی کو بیان کرتا دیکھیں بھی تو اس کو آپ روک دیں، میری بات یاد دلا دیں کہ الیاس نے منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے، غیر عالم کو واز کہنا حرام ہے، جو عالم نے لکھا وہ پڑھ کر اگر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے پڑھ کر سنا دے، اپنی طرف سے چونکہ چناچے نہ کرے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة مقاما محمودا للنبي في شفاعته يوم القيامة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حي على الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعته مقاما مشهودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى أهلك وأصحابك يا نور صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور عاشقان رمضان, بے شک ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے, بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے, اور حور عین کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنی بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ گھیرتا ہے. اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شہ پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو, اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. تو اے عاشقان رمضان, معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بھی اشارات ہیں, وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں. اس حدیث پاک میں نشاور چیز پینے اور مؤمن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے. یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے, اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. مومن اور حدیث پاک میں مومن پر بہتان باندھنا, حدیث پاک میں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے. ردغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. اس حدیث پاک کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی کہی بھی بات سے نکل جائے. مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ حقدار ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے. سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کونو مکان سرور دی شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں میں کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ناراض اٹھیے, ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے. اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. یاد رہے آنکھوں کا زنا بدنگاہی, ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو, یا شہوت کے ساتھ امرد یعنی بیوٹیفل بوائے کو چھونا ہے. لہذا خبردار ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی اور امرد بینی سے بچائیے. حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجئے یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور کوشش کیجئے. آہ صد ہزار آہ, بسا اوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ماہ رمضان کے عاشقوں اور مدنی چینل کے ناظرین سب سچی پکی توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کی آمد ہو. توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر ہم اے کاش ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. اے اللہ ہمیں ماہ رمضان سے سلامتی کے ساتھ ملا. سلامتی سے مراد جسم کی بھی سلامتی, روح کی بھی سلامتی, اور نیکیوں بھری سلامتی, یعنی گناہوں سے بچ کر, یعنی گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی سلامتی ہے. ہم اے کاش سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے جا ملیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیو, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سیدھا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامے کے 25 مدنی پھول, چھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے جمعہ کے روز امام والوں پر. امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. امام کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امام کے 70 جمعوں کے برابر ہے. امام عرب کے تاج ہیں, تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحات 660 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے. جس نے اس کا الٹا کیا, یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا, وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں. باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو سبب نہیں ملے گا. لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں. مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا, اور کبھی کبھی سیدھی جانب, کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے. الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے. امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے, ہاف یارڈ. امامہ قبلہ رخ کھڑے باندھیے. امامے میں سنت یہ ہے کہ ڈھائی گز سے کم نہ ہو, نہ چھ گز سے زیادہ, اور اس کی بندش گنبد نما ہو. رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا, اور چھوٹا رومال جس سے صرف دو ایک پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے. امامے کو جب اثر نو باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے, اور اگر یک بارگی اور یک بارگی زمین پر نہ پھینک دے. اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا. امامے کے چھ طبی فوائد ملاحظہ ہوں. ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی گرمی اور دھوپ وغیرہ برائے راست اثر انداز ہوتی ہے. اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرے بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے. طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا بہت مفید ہے. امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے. امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا, یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے, کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے. شملہ سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے. دماغ کے ورم یعنی سوجن کے مرض کو سرسام کہتے ہیں, دماغ کی سوجن کو سرسام کہتے ہیں. محقق الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود بگاہ سیاہ احیاناً سبز, یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید, کبھی سیاہ یعنی کالا اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز امامے کی بھی کیا بات ہے. میرے مکی مدنی آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے. عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سبز رکھیں, اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا اور نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز گنبد کے سبز جلبوں کے تپیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. نہیں ہے چاند سورج کو مدینے کی کوئی حاجت, وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماشاءاللہ کافی معتکفین, امید ہے کہ استقبال رمضان کے لیے جلدی آپ پہنچے ہیں. تو جنہوں نے امامہ ابھی تک نہیں اپنایا وہ آج سے امامہ اپنا لیں. ماہ رمضان بغیر امامے کے نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بجواب نسید. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ گھر چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. اللہم جزاکم اللہ خیرا. یہ درود پاک میں نے مدنی پنج سورے سے آپ کو پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. الحمدللہ عز و جل. جہاں ماہ رمضان کی آمد سے بے شمار خوشیاں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں, انہی میں مدنی چینل کے مدنی سلسلے بھی ہیں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ. اور انہی مدنی چینل کے بابرکت سلسلوں میں نمایاں ترین سلسلہ مدنی مذاکرہ بھی ہے. ہر دل عزیز سب کا پسندیدہ معلوماتی شریعت طریقت, یعنی ہم اگر غور کریں تو شاید مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. دار اہل سنت بھی اسی میں چل رہا ہوتا ہے, روحانی علاج بھی ہے, تو دار وہ سوال جواب کے سلسلے بھی ہیں, بہت سارے سلسلے اسی میں ہیں, فیضان قرآن بھی آ جاتا ہے, واقعات مسائل کا حل. تو آپ بھی مدنی مذاکروں میں لازمی شرکت کیجئے. روزانہ ظہر کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں, عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں ماہ رمضان میں ظہر کی جماعت 2:30 بجے ہے, اور انشاءاللہ نماز پڑھتے ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اذان عصر تک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر اذان عصر جماعت اور اس کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ شروع ہوگا. تلاوت نعت و مناجات نیکی کی دعوت, اور انشاءاللہ غروب آفتاب سے پہلے خوب خوب مناجات کی صورت میں دعائیں کی جائیں گی. اس کے بعد فوراً نماز مغرب اور مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے اخلاق, پھر جنت کی تیاری, اس کے بعد مدنی خبریں, اس کے بعد دار افتاح اہل سنت بھی ہوگا, دیگر سلسلے بھی جاری رہیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی کم و بیش 10:45 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو رات وقت مقررہ تک چلے گا. اس سے ختم ہوتے ہی مختصر انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کیا جائے گا مدنی مذاکرے کا, اور پھر براہ راست سلسلہ دیکھیے فیضان سحری جس میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, ٹیلی فون کالز بھی آپ کی لی جائیں گی. تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے بعد 6:30 بجے ہمارے وہ ممالک جن میں انگریزی زیادہ بولی سمجھی اور سیکھی جاتی ہے بولی جاتی ہے, جن میں افریقی ممالک, یورپین یو کے ممالک, ملک اور امریکہ, کینیڈا وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں جہاں سحری اور افطار کے وقت چل رہے ہوں گے مختلف جگہوں پر, تو ان کے لیے خاص 6:30 بجے سے صبح 9:30 بجے تک براہ راست سلسلہ ہوگا جو کہ رمضان مبارک ہی رمضان مبارک ہے, اس کی برکتیں لیں گے انشاءاللہ, ماہ رمضان کی برکتیں, بلیسنگ آف ماہ رمضان سمجھیں آپ اس کو, تو وہ ضرور آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی, یہ بھی مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ماہ رمضان المبارک میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع یہ اثر تا مغرب ہوا کرے گا, ماہ رمضان میں اثر تا مغرب ہوا کرے گا. تمام مبلغین دعوت اسلامی ہفتہ وار سنت و برا جو اجتماع ہوگا اگلے آنے والی جمعرات, تو اس میں انشاءاللہ تعالی کفل مدینہ جو ہمارا جو یوم کفل مدینہ مناتے ہیں, اس سلسلے میں آپ رسالہ خاموش شہزادہ بیان بھی ہوگا, اور اس پیر کو یوم کفل مدینہ منایا جائے گا انشاءاللہ. بابا یوم کفل مدینہ کیسے منائے؟ ٹائم بہت ہی ہے جی بابا, میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا, مائک بھی شروع میں بند تھا, اس میں بھی کچھ منٹ. اب تو انشاءاللہ 30 دن, یہ تو احتکاف معلوم کا تو روز ہی کفل مدینہ ہونا چاہیے نا. بہت کفن تو ابھی تک کمر باندھ لیں, کفل مدینہ یوم کفل مدینہ, اللہ کرے ماہ کفل مدینہ ہو جائے. آمین. کفل مدینہ زبان کا یوں ہوتا ہے کہ غیر ضروری بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکلے حتی الامکان, ضرورت کی بات ہے وہ بھی اگر ہو سکے تو لکھ کر یا اشارے سے کرے, اس نیت سے تاکہ فضول باتوں اور اس کی برکت سے گناہ بری باتوں سے ہماری جان چھوٹے, زبان کی احتیاط نصیب ہو جائے. اس کی تفصیلات میں بتاتا رہا ہوں جی بابا, کہ کفل مدینہ کس طرح لگتا ہے. انشاءاللہ اعتکاف میں پھر موقع کی مناسبت سے ترکیب ہوگی, کیونکہ یا تو کل سے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا اگر چاند نظر آیا تو, ورنہ پرسوں سے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاء اللہ عز و جل ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ عز و جل کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا

وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعا کا وقت ہے. دعا کے آداب میں سے چند یہ بھی ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں, یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں گے, دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب, اے صحابہ کرام کے مالک و مولا, اولیاء کاملین کے مالک و مولا, اے امام اعظم کے رب, قریب نواز کے رب, داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم, اے ہمارے غوث اعظم الرحمۃ اللہ علیہ کرم کے رب کریم, ہمارے آقا اعلی حضرت کے رب, اے رب کریم, اے ہمارے پیر و مرشید کے مالک و مولا, اے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو دعا کی توفیق عطا کرنے والے, تیرا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں دعا کرنے کی اجتماعی دعا میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اے رب کریم, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, ہم اس ماہ رمضان سے صاف ستھرے پاکیزہ ہو کر ملنا چاہتے ہیں مولا. نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت نہ پا سکے, زبان پر قفل مدینہ نہ لگ سکا, اعضا بے قابو ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں, نہ قلب قابو میں ہے, نہ اذہان, نہ ذہن قابو میں ہے, سوچے منتشر ہیں مولا, اور بس رمضان کی آمد آمد ہے مولا. اے ہمارے اللہ, اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کریم، ہم تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اتنے گناہ اتنے گناہ بیان کیا کریں گے، تو سب جانتا ہے، بس معاف کر دے۔ رجب بھی گزر گیا، شعبان آپ یاری بھی نہ کر سکے، بلکہ بس وہی جیسا چلتا تھا چلتا ہی چلا گیا، سوچتے ہیں مگر ہوتا کچھ نہیں مولا، ہماری کوششیں ناکام، ہمارے تمام معاملات تتر بتر ہو چکے ہیں مولا، ہمیں سنبھال، ہمیں سنبھال اے رب کریم، ہماری حالت اچھی کر دے، ہمارا ظاہر و باطن ستھرا کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، بس رمضان آنے والا ہے، ہمیں پاک صاف و ستھرا کر دے کہ ہم پاک صاف و ستھرے ہو کر اس عظیم مہینے ماہ رمضان سے سلامتی عافیت کے ساتھ مل جائیں، اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی تعظیم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اے مولا ہمیں ہمارا پچھلا رمضان بھی یاد ہے، بہت ارادے کرتے کہ یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، بعض اوقات چل دل لیتی ہے کیفیت، پھر وہی کہ وہی، اے اللہ پچھلے سالوں کی طرح کہیں یہ ماہ رمضان کا فلت بھی نہ گزر جائے، اے مولا تو ہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، گزارا گزارنے والوں نے رمضان، ہم تو بس غافل ہی رہ جاتے ہیں مولا، نہ تراویہ دل سے پڑی جاتی ہے، نہ تلاوت قرآن پاک ہو پاتی ہے، اخلاص کا پتہ چلتا نہیں، طرح طرح کی آفتوں کے گرفتار تیرے بندے حاضر ہیں مولا، اے میرے اللہ بہت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، بس تو سب جانتا ہے جو کچھ ہمارے ظاہر و باطن میں، مولا ہمیں نیک بنا، متقی بنا کہ تیرے اس پیارے مہینے رمضان میں خوب خوب عبادت کر سکے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان قید کر لیا جائے گا مگر مولا ہماری نفس ہمارا آئے بچا لے، تو بچانے والا ہے، تجھے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کے رخ روشن کا واسطہ، اللہ اللہ ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم دین کا نور عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کو نزعہ کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، رمضان کے وہ انعامات جو بیان ہوئے رب کریم، ہمیں بھی ان سے حصہ عطا فرما، ہمیں اس میں سے حصہ لینے کی سعادت و توفیق عطا کر دے، اے رب کریم، اے اللہ ہماری غفلت دور کر دے، ہماری غفلت دور کر دے مولا، اخلاص نصیب کرنا اللہ، اخلاص نصیب کرنا، نکاح سے بچانا، تو بچانا، تو بچانا، تو ہی بچانے والا ہے، بے شک تو ہی بچانے والا ہے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج شب عرس ہے، رب کریم ان کی تربت پر کرو رحمت نازل فرما، ان کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پروس عطا فرما، ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچانا، محشر کی آزمائش سے بچانا، یا اللہ ماہ رمضان کی آمد کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دینا، ہم سے پوچھ گچھ مت فرمانا، کہ اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں لے کر بیٹھے، کئی ایسے درد مند ہیں کہ رمضان کے روزے ان بیچاروں پر شاق ہیں، درد تکلیف میں ہے کہ ہم رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے، کہ اللہ تو سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ان کی جملہ بیماریاں دور فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، تنگ دستی دور فرما دے، فراخی عطا فرما، یا اللہ سلامتی عطا فرما، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، دعوت اسلامی کو دن 25 کی رات 26 کی ترقی عطا فرما، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، امن دے دے اللہ، رمضان کا واسطہ ہمارے ملک کو، بالخصوص ہمارے شہر باب المدینہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی اور دہشت گردوں سے بچا، مہنگائی سے بچا، امن و سکون عطا فرما دے، رمضان کی خوب خوب برکتیں دے اللہ، سحری کی برکتیں دے، افطار کی برکتیں دے، بس ہمارا دل مسجد میں لگا دے اللہ، کرم کر دے ہم زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ رب تم پر سلام ہر دم دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، ہم کس کے در پہ جائے، اے بے قصوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا، اپنے گدائے در سب پر، تم پر سلام ہر دم دم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. قبل اس کے دعا کا اختتام ہو چند مدنی اعلانات سن لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کا اعلانات. امیر اہل سنت کی تحریر کردہ کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے 220 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. نگران شورا حاجی محمد عمران اطار سلم الباریک نے بیان بد نگاہی کی نحوست وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ اور آڈیو کیسٹ 30 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ قرآن پاک این 126 مکتبۃ المدینہ سے 200 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سی ڈی سافٹ ویئر جس میں قرآن پاک ما ترجم و تفسیر سننے پڑھنے اور تلاش کرنے کی سہولت موجود ہے ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائے. مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ زکوٰۃ الفطرہ پینا فلیکس بینر بڑی سائز 160 روپے ہدیہ اور چھوٹی سائز 100 روپے ہدیہ پر مکتب پر دستیاب ہے. امیر اہل سنت کی تصنیف فیضان رمضان اردو میں بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ انگلش عربی سندھی ہندی گجراتی اور بنگلہ میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ کتاب انشاءاللہ شاء دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل. رمضان المبارک میں ہاتھوں ہاتھ استخارہ انشاءاللہ شاء اللہ صبح 9:30 تا 5 بجے اور رات 8 بجے تا صبح 3:30 بجے تک ہوا کرے گا. جمعہ کے دن استخارہ نہیں ہوتا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول